प्राकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कुमारे भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण एक आई मन में सब भाई बहनों को चाहिए कि आप और आपका शरीर दो है इतनी बात क्यों है याद कर लिया करो शरीर अपरा प्रकृति है आप परा प्रकृति है शरीर जड़ है आप चेतन है सर क्षण अंगूर है आप नित्य निरंतर एक क्षण में कभी आप में विकृति होती नहीं जड़ है आप चेतन है केवल याद कर लेना केवल याद कर देना आप शरीर नहीं हो शरीर आप नहीं हो शरीर आपका नहीं है शरीर आपके लिए भी नहीं है बात तो ये है सच्ची आपके लिए शरीर नहीं है आपके लिए है विवेक शक्ति जिससे आप सार असार नित्य अनित्य कर्तव्य अकर्तव्य ऐसे दो बातों को जानना है ना वो जानने की शक्ति आपका रूप है और जो महिमा है शास्त्र में उस विवेक की महिमा है शरीर की महिमा नहीं है शरीर तो उन्होंने बताया अरे शरीर की महिमा नहीं है महिमा इसमें विवेक की है अपना विवेक है उसके अनुसार अपना काम करो विवेक का आदर करो इस बात की महिमा है ये शरीर ढांचे की महिमा नहीं है ये साधन दामन साधन करना है उनका घर तो है पर ये साधन नहीं है ये खुशमंग नाशवान है 84 लाख जोड़ी रे जितने शरीर छोड़ दिए ऐसे ही उस जाति का ये शरीर है शरीर अलग अलग होते हैं तो ये शरीर अलग तरह और अलग तरह का ये बताए ये शरीर हमारा नहीं हम शरीर नहीं शरीर हमारे लिए नहीं ये संसार की चीजें हैं शरीर है मन है बुद्धि है इंद्रिया है सब संसार की चीजें हैं आपकी चीज नहीं है मन बुद्धि इंद्रिया आपके नहीं है अहम अहम मानते हो ये आपका स्वरूप नहीं है इससे रहित होना पड़ेगा मेरे मुंह बहुत निरहंकार है 12वें अध्याय में आया है 2वें अध्याय में आया है निर्मोहन निरंकार ममता और अहंता से रहित होना पड़ेगा आप ममता से रहित अहंता से रहित है आम भी अपना स्वरूप नहीं है आपका स्वरूप है उसी साथी है भगवान शरीर को जो है शरीर साथी है संसार संसार का एक छोटा सा अवयव है ये और परमात्मा का आप हो ममई वंश हो आप साक्षात परमात्मा का अंश हो अब शरीर नहीं हो नाशवान शरीर आप नहीं हो अब आज केवल याद कर दिया कर लो केवल याद कर देना ये स्वतः ही है नहीं इसमें तादाद भी करेगा तादाद में इसके साथ एक हो गए एक और शरीर में हो आप आ जाएंगे बिल्कुल शरीर आप एक जाति हो ही नहीं ये जो पहले अशोक चैतन्य सोचस्तों से यहां से 20 लोगों में वर्णन है ये शरीर शरीर का है पर शरीर शरीर का जैसे धन और धनी का हो ऐसा नहीं है। शरीर बिल्कुल नाशवान क्षण भंगुर, एक पल भी स्थिर नहीं रहता, हरदम नाश होता, हरदम ही हरदम ही परिवर्तन होता है, एक क्षण भी एक रूप नहीं रहता। आपका हजारों करोड़ों करोड़ों लाखों करोड़ों जन्मों में भी आपका कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे रहते, आप वैसे के वैसे रहते, करोड़ों लाखों करोड़ों अनुगंती के सब वर्षों तक आपका कुछ फर्क नहीं होता, आपका परिवर्तन नहीं होता, शरीर परिवर्तन रहता ही नहीं, बिल्कुल विरुद्ध स्वभाव, बिल्कुल विरुद्ध। इस बार शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर ये सब दूसरे दुनिया के लिए, ये जो कर्मयोग किया जा रहा है ये कर्मयोग के लिए, बाहर की सामग्री सब कर्मयोग के लिए, और आत्मा क्रिया ये अध्यात्म योग है, ये ज्ञान योग है, ज्ञान योग के लिए है, और दोनों से छोड़ करके भगवान की भक्ति, ये भक्ति योग है। इसमें मतभेद है, पर गीता के अनुसार देखा जाए तो सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। आप शरीर नहीं हो, अमित शरीर में नहीं, शरीर मर जाएगा, ये तो मरता ही मर रहा है, निरंतर मर रहा है, जितनी जितनी जिसको उम्र आ गई है उतनी उम्र खत्म हो गई, वो मर गए, उनमें मर गए, वो इतना शरीर भोग लिया, अब जरा पासा कितना पता नहीं है, वो भोग नहीं छूट जाएगा, ये तो छूट जाएगा, इनको लोग जलाएंगे, कृमि बिन भर्षण तक जला दो, चाहे शरीर में बहा दो, चाहे शरीर में ना दो, कुछ नहीं करिए, ये अपना नहीं है, अपना है ही नहीं, शरीर के द्वारा हम साधन करेंगे परमात्मा प्राप्त, ये नहीं है साधन, भीतर से आप स्वयं स्वयं आप स्वयं वाले, मन बुद्धि इंद्रिया अहम ये अलग है, आप अलग हैं, मैं स्वयं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये आपके स्वयं है, मैं स्वयं भगवान का हूँ, स्वयं भगवान मेरे हैं, ये परा प्रकृति भगवान ने बताया, ये अपरा ये पतस्तम प्रकृति विधि में परा जीव भूता माओ भाव, ये एकदम धारी जगत, इसने जगत को धारण कर रखा है, जगत के साथ इनकी एकता नहीं है, आपकी एकता परमात्मा के साथ है, सत्य है स्वाभाविक, उस साथ प्रेम की है, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, अद्वैत होने से अद्वैत मान परमात्मा के साथ में एकता आपकी है, और भगवान के साथ में आपकी एकता और तरह की है, वो द्वैत अद्वैत होता है, देखो जब तक बोध ना हो तब तक द्वैत है, वो बंधन करने वाला है, और जो एक परमात्मा के साथ होकर जो भक्ति के लिए द्वैत होता है, अद्वैत से बहुत सुंदर है वो, भक्ति अर्थम द्वैत कल्पितम द्वैतम अद्वैत आदि सुंदरम, अद्वैत आदि सुंदरम, अद्वैत से बहुत सुंदर है, इस वास्ते आपका साथ भगवान के साथ है, चाहे भगवान सदा भिन्न मानो चाहे भट मानो, भक्ति में भिन्न माने तो दोष नहीं है, भक्ति बहुत बढ़िया है, अरे अभिन्न मानो तो है ही ठीक हो एकता, पर शरीर के साथ आपकी एकता नहीं है, शरीर जड़ है, नाशवान है, शरीर तरह पावा शरीर पंच रत ही है तुम शरीर, और गीता में भूमि आप वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये आठ प्रकार की प्रगति है, अब ये अपरा प्रगति अपराधी कृष्ण सूर जो क्षण भंगुर है, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये नाशवान है, अपनी एकता परमात्मा के साथ में है, इस वास्ते इससे जितना संबंध विच्छेद होगा उतनी आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, शरीर को लेकर के आप भजन करोगे वो भजन आपका असली नहीं होगा, भजन किया हुआ निरंतर नहीं जाएगा, परंतु आपका असली भजन नहीं है, इसलिए आप हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, ये भजन ये भगवान का है, भगवान का अंश हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये असली बात है, ये अपना प्रगति, ये हमारे साथ नहीं है, हमारी नहीं है, ये निश्चित पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है। फिर सब काम ठीक होगा। सर्वे दोषा प्राप्त होती देहाभिमानी न सर्वे दोषा प्राप्त होती, देह का अभिमान हो तो सब सब दोष आएंगे, सब दोष आएंगे। मान अपमान का आश्रय है, निंदा स्तुति का आश्रय है, अनुकूलता का आश्रय है, स्वयं आश्रय शरीर को नहीं है, शरीर को शरीर अपना नहीं है, हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, भगवान के साथ हमारी एकता, भक्ति से मानो चाहे ना ज्ञान से कोई फर्क नहीं है। जैसी रुचि हो भक्ति मानो, रुचि हो ज्ञान मानो, आपकी एकता भगवान के साथ है। जड़ शरीर के साथ एकता आपकी नहीं है, जड़ शरीर क्षण अंगूर है, क्षण अंगूर है हरदम। इस वास्ते मैं भगवान का हूं, जैसे छोटा बालक माँ को अपनी मानता है, मेरी माँ है, जो आपके भगवान है, भगवान की आप है, आपके भगवान है, भगवान का आपका नित्य संबंध है, परमात्मा का आपके साथ नित्य संबंध है। ज्ञान मार्ग में, भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में, सब मार्ग में आपका संबंध भगवान के साथ में है, भगवान की आप है, आप ही भगवान है। ऐसे केवल याद कर दे करो, केवल याद कर दो, बहुत लाभ की बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है, बहुत उत्तम बात है। आप सही नहीं हो, आप सही नहीं हो, सही जाति ही बोले, शरीर की, इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की जाति ही हो रहे, नाशवान है, क्षण अंगूर है। मन को भगवान में लगाने कहते हैं, ये कहते हैं बात ठीक है, परंतु मन भगवान में नहीं लगता है, लगेगा ही नहीं, कभी नहीं लगेगा। संसार उपराम हो जाएगा, मन में जाते कौन निकल जाएगा, मन लग नहीं सकता, मन जड़ है, आप चेतन हो। मैं भगवान का हूं, अपना भगवान के साथ संबंध है, अवध स्वरूप हूं, चाहे अद्वैत मानो चाहे द्वैत मानो, भगवान के साथ अपने मानो, अद्वैत मानो तो भी एक मानो, अद्वैत मानो तो भी मान साथ हूं, द्वैत अद्वैत में मर जाओ सो मानो, दोनों में कोई हर्ज नहीं है। भगवान का हूं मैं, भगवान का हूं, आप सब भगवान के साथ है। मैं मानसो जीव लोक है, इस जीव लोक में जीव है, ये भगवान का अंश है, साक्षात भगवान का, सबके सब साक्षात परमात्मा का अंश है, सब सब छोटे बड़े परमात्मा का अंश है, परमात्मा के हम है। इस वजह से किसी को भी छोटा नहीं है, ये शरीर के साथ में एक मान करके अपने को छोटा मान लिया, तरह तरह का मान लिया है, शरीर के संबंध से, शरीर के साथ अंतर है, ममता है और तादाद में है, शरीर के साथ घुल मिल गए, एक हो गए। आप सही नहीं हो, आप परमात्मा के साक्षात, परमात्मा के साक्षात, परमात्मा के आप चेतन हो। शरीर की सामग्री चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो, चाहे स्थूल शरीर से करो चाहे सूक्ष्म शरीर से करो चाहे समाधि लगाओ, वो समाधि भी कारण शरीर की है जिसमें भीतर होता है। आपकी समाधि होगी फिर भीतर नहीं होगा, हम परमात्मा हरदम लोगों सहज अवस्था स्वाभाविक स्वाभाविक सहज काम क्रियाओं को असहज कर्म बताया, सहजन कर्म कौन थे सदोष कर्म नंदे, सदोष कर्म भी सहज तत्व सहज कर्म, सहज क्या जिस वर्ण में जिन आश्रम में आप पैदा हुए उस धर्म कर्म है, ये जड़ विभाग है, जड़ विभाग, जड़ विभाग का साधन कर्मी हो, चंद्र विभाग का साधन ज्ञानी हो, जड़ से दोनों से ऊंचा परमात्मा भी हो, ये बात है। इसमें मतभेद है, वह मतभेद आपकी मर्जी है उसको मानो, तुम कोई आग्रह नहीं है, परंतु मैं शरीर नहीं हूं ये बात नहीं मान रही, ये कभी स्वीकार न करो, शरीर मैं नहीं हूं, शरीर तो मिला है माँ के पेट में बना है और छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा नहीं है, छूट गया है, जितने वर्ष आगे उतने तो छूट गया, एवं जितना बाकी है उतना और है, वो पूरा हो रहा है, पूरा छूट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता ही रहता है, ये बात है। इसमें कोई साथ कोई खास बात हो तो पूछो बताए, कोई खास बात हो खास बात हो तो पूछो। सही मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए भी नहीं, ये संसार के लिए है, संसार काम करने का है, वो संसार के लिए ही बाधना है, कर्म योग है, अपने लिए बाधना है, बंधन बंधन है, बंधन है। शरीर से काम हो हमारा काम हुआ है, गलती बात नहीं होती, ये बंधन है। शरीर का काम आपका काम नहीं है, शरीर का काम संसार का, ये संसार की चीज है, हमारी है ही नहीं। जैसे पहाड़ है, जैसे वृक्ष है, जीव ये शरीर है, उसी जाति का है, हमारे को नहीं, हमारे काम का नहीं है, इन द्वारा उपकार करो, करो सेवा करो, शुभ शुभ पहुंचाओ, सेवा पहुंचाओ, आपका काम का नहीं है। शरीर के द्वारा काम आपने बड़ा भारी कर लिया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, आप हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के साथ आप द्वैत संबंध समझ लो, साथ द्वैत समझ लो, भगवान के स्वरूप अपना एक तय संबंध भगवान के साथ है तो भी बहुत बढ़िया, और भगवान का मैं दास हूँ, भगवान का मैं भाई हूँ, बंधु हूँ, कुटुंबी हूँ, यू मान लो, चाहे भगवत स्वरूप हूँ, सब सच, सब सच्ची बात है, सब सच्ची, साथ में आप भगवान है, भगवान साथ आप है, आप भगवान के साथ है, सही आपके साथ नहीं, आप सही के साथ नहीं है, मस्त रहो एकदम, मौज रहो, समझ लो कि भगवान की बड़ी भारी कृपा हो गई, ये पता लग गया कि शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूं, शरीर संसार हुआ है, संसार से उत्पन्न हुआ है, संसार से ही पलता रहता है, ये संसार भी खत्म हो जाएगा, आप संसार नहीं, आप संसार नहीं है, ये अपर प्रगति है, अपना संसार अनंत ब्रह्मांडों में भी आपकी चीज रहती मात्र नहीं है। देखिए एक बदल मार्मिक बात, संसार अनंत ब्रह्मांड भी आपके काम नहीं आते और आप संसार के काम आते, संसार आपके काम नहीं आता और आप संसार के काम आते हैं, आपके द्वारा संसार का भला होता है, कल्याण होता है, आपके द्वारा, आप परमात्मा का अंश हो, आप जड़ नहीं हो, सही नहीं हो, तो आपके द्वारा हित होगा, परमात्मा के सहित एक हो जाओ तो हित होगा, और द्वैत मानो तो हित होगा, द्वैत मान के अद्वैत होकर फल द्वैत होता है, वो भक्ति होती है, भक्त्यर्थम श्रीकृतम द्वैतम अद्वैत आदि भी सुंदर, अद्वैत से भी सुंदर है, अद्वैत में एक रस होता है, एक रस, और भगवान में अनंत रस है, अपार रस है, और भगवत स्वरूप है, आप अलग है नहीं, ये पक्की बात पकड़ रहे हैं, हम सही नहीं है, सही हमारा नहीं है, सही हमारे लिए नहीं है, हमारे कम का केवल संसार हित के लिए, ये जड़ विभाग का केवल संसार के लिए काम करना, इसको कर्म योग कहते हैं, ये चेतन विभाग है उस अलग अलग हो जाना है, ज्ञान योग कहते हैं, और भगवान के शरण होना ये भक्ति योग है, तो भगवान के शरण आप हो जाओ और शरीर की परवाह मत करो, भक्ति योग के अगर विचार हुए आपका तो शरीर का विचार नहीं होना, शरीर से विमुख होकर भगवान में लग जाओ, शरीर क्या है, कैसा है, कैसा है नहीं, कुछ करो ये भगवान का सब, भक्ति में शरीर के त्याग की इतनी जरूरत नहीं है जितनी ज्ञान योग में जरूरत है, जड़ता के त्याग की ज्ञान में जो बड़ी जरूरत है, और उन्हें भगवान में लगना है, जड़ता का पर्व ही नहीं, सब ठीक हो जाएगा, वो भगवान देंगे, भगवान ये सब सतयुगता नाम भयता प्रीति रूम तनाम बुद्धि ये नीति ज्ञान भाषता दीपेन ज्ञान दीपेन भाषता ज्ञान दीपेन ज्ञान नाशयामी भगवान नाश करेंगे, अपने केवल भगवान को भजन करो, भगवान को याद करो और परवाह मत करो, किसी की परवाह नहीं, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है, मेरा मैंने कहा मेरे तो ग्रंथर को पास दूसरा न कोई, ये अनन्य भाव से भगवान मेरे भगवान द्वैत रखो, अद्वैत रखो, साथ में रखो, किसी गुरु मर जाओ जी गुरु, भगवान क्या मैं, भगवान हमारे मन बुद्धि इंद्रिया ये अपना नहीं है, हम अपना नहीं है, ये सब प्रगति है, प्रकृति उपाय है, आप प्रगति से ऊंचे हैं, ये एक निश्चित पक्की ही सिद्धांत है, अच्छी बात है। अब इसमें आप बताओ क्या बात सुना मैं आपको, बोलो तो सुना बताओ, बोलो भाई, मौज हो गई, आनंद हो गया, मौज हो गई, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान ही हम है, हमारे भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त, मौज हो जाए, सब को ठीक हो, हम भगवान के, भगवान हमारे, चेतन आप हो, भगवान चेतन, सत सत आनंद घन रूप है, ऐसे आनंद घन रूप आप हो गए, अब में प्रेम है, भगवान में प्रेम का भंडार है, भगवान आनंद के आनंद के भंडार है, प्रेम के भंडार है, सब अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत अनंत, सब तरह से अनंत है भगवान, भगवान हमारे, हम भगवान के, ये बात है, हरदम मस्त रहो, हरदम खुश रहो, हरदम प्रसन्न रहो, मन प्रसाद सौम्य तो मन मात वैग्रह भाव शुद्ध देते तो तब मन पूछ रहे, हरदम प्रसन्न रहना, भगवान की कृपा सोच रहे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, एक धनी शेष का भी आदमी होता है, एक राज का भी होता है, बड़े बड़े बड़े राज के अल का है, उनके प्रेमी होता है, उसी मन में एक गर्मी होती है, तो हम भगवान के हैं, इससे बड़ी बड़े भगवान से बड़ी बड़ी हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, हो सकता नहीं, चलो बोलते भगवान से बड़े बड़े कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं, कोई होगा नहीं, कोई हो सकता नहीं, क्यों भगवान हमारे, हम भगवान के, कैसी मौत की बात है, शरीर हमारा नहीं है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर हमारा भी नहीं है, शरीर हमारे लिए भी नहीं है, शरीर संसार के लिए, हमारे लिए नहीं, संसार का काम करो, उसका पुण्य होगा, वो आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा, संसारी सेवा करो, शरीर का कर्तव्य होगा, आपका जो वर्ण है, जो आश्रम है, वो कर्तव्य होगा, और संसार की सेवा होगी और भगवान की पूजा होगी, स्वकर्मणा तब फिर से अपने कर्मों से भगवान का पूजन होगा, उस पर परमात्मा चाहते हुए भगवान खुश हो जाएंगे, किसी कुटुंब के सेवा करो, किसी कुटुंब के मकान की सेवा करो, उनकी टट्टी से आप करो तो भी सेवा मालिक ही हुई, तो मट्टी वो मकान का लड़ना नहीं है, वो मालिक की सेवा है, इसलिए से भगवान सेवा संसार की सेवा, संसार मात्र की सेवा, भगवान की सेवा, भगवान की सेवा, ऐसे मस्त रहो, हरदम खुश रहो, प्रसन्न रहो, चिंता की बात नहीं है, भगवान के हमारे, हमारे भगवान, मौज होगी, आनंद रहेगा, मस्ती रहेगी, भगवान के साथ एक हो जाओ, चाहे द्वैत रहो, इसमें कोई बात नहीं, द्वैत रहते तो कोई फर्क नहीं, आपके जो रुचि वैसे जो हो, भगवत स्वरूप हो गए, भगवान का स्वरूप, भगवान के साथ हो, भगवान का स्वरूप साक्षात, आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद, भगवान का मैं हूं, भगवान मेरे, जैसे मैं संसार का हूं, संसार मेरा है, ये पतन है, महान पतन, ऐसे ही उत्थान है, मैं भगवान का, भगवान मेरे, महान उत्थान, असली असली सच्ची आप बहुत जरूरी, और भगवान शरीर के साथ देहाभिमानी सर्वे दोषा पार भवंती, काम क्रोध लोभ मोह धर्म ईर्ष्या द्वेष दंभ पाखंड, जितने दोष है सब ऐसे दोष आएंगे, जहां शरीर मैं हूं, शरीर मेरा है, वह दोष आएंगे, सब दोष आएंगे, सब एक दोष ही बाकी नहीं, सब दोष, और मैं केवल भगवान का हूं, नजीक नहीं आएगा कोई दोस्त, नजीक नहीं आएगा, केवल भगवान में आओ, भगवान मेरे, केवल भगवान मेरे, उसे मस्त रहो, उसी को याद रखो, हरदम उसका नाम लो। उसी भक्ति करने वालों को तो सब भगवान को दे देना चाहिए, अपने आप को समझ चीजें सब भगवान की, भगवान मेरे बस, और सब भगवान का, मेरा मन भगवान का, मेरी बुद्धि भगवान की, मेरी इंद्रियां भगवान की, मेरे प्राण भगवान के, मेरा जीवन भगवान का, मेरा जीना भगवान का, मेरे जो कुछ भगवान का, मेरी संपत्ति भगवान की, सब भगवान की, मैं भगवान का, मस्त रहो, आनंद करो, हरदम भगवान का नाम लो, चिंतन करो, भजन करो, मत्स्यता मधुर प्राणाम और मत्स्यता मधुर प्राणाम, चेष्टा मात्र भगवान की, चित्त भगवान का, मत चिंता मत कर प्राणा, अरे वो यंत्र मन कथन से तो बात ही बीच ही, दूसरों को बाद में भगवान ही करे, आपस में भगवान ही करे, अरे तुष्ण दिशा संबंधित तुष्ट रहे, मस्त रहे, अच्छा बात है, ऐसे निरंतर भगवान में लगे रहे, हम भगवान के भगवान हमारे, हमें भगवान के, हम भगवान हमारे, हम भगवान के भगवान हमारे, मस्त रहो। मीरा भाई भाई बात बोल रहे, मेरे तो बात नहीं, और कोई शरीर नहीं बचा, मीरा भाई का शरीर भी बचा नहीं, शरीर की भी दाग जली हुई, शरीर भी देखने को नहीं आया, शरीर भी जैसे उम्र खत्म हो गई, जो शरीर खत्म हो गया, शरीर शरीर जड़ता भी खत्म हो गई, और चल रहे क्यों सत्य सच्चा मन, सत असत दोनों भगवान ही है, ना सत्य ना वो दिखे, ये दो होता है, पर सब भगवान मेरा भाई भगवान में लीन हुई या और भी कई शरीर भगवान में लीन होते हैं, वो किस रूप में होते हैं, क्या वो किस विधि से किस रूप में होते हैं, वो भगवान कहते कहते भगवान रूप हो जाते हैं, जैसा भवरा एक लट है, लट को लगा भवरा मिट्टी में लगा करके लट को लाकर रखता है, उसे पहले पहले उसको मूर्ति से दे पकड़ कर तार दे छाती पर बैठे भर भर, उसमें हो जाएगा उसकी समाधि हो जाएगी, उसको लाकर मिट्टी में डाल दे रहे, उसको वो भवरा और मगर आदि भवरा हो जाता, ऐसे भगवान के चिंतन करते करते करते भगवान स्वरूप हो जाए। देखो भगवान शंकर तमोगुण से है और विष्णु भगवान सतगुण से, तो सतगुण सफेद तमोगुण होते खाना, भगवान शंकर है कर्पूर गौरव, कर्पूर गौरव कर्णावतारम संसार सारम मुझेन्द्र हारम सदा वसंत हृदय अरविंद भगवान ही सहित श्यामम पीत को बहुत, तो शंकर तो भगवान का चिंतन करते करते हो गए श्याम, अरे भगवान चिंतन करते हुए भगवान के चिंतन करते आप भगवत स्वरूप हो जाओगे, भगवत स्वरूप हो जाओगे, भगवान के सिवाय कोई चीज है ही नहीं, जड़ चीज है नहीं, जड़ चीज जड़ती अपना अंत करती, जड़ चीज वही चिन्ह है परमात्मा है, तस्मात तस्मात आकाश सुबोध आकाशात वायुर वायुर अग्नि अग्नि आप पृथ्वी, और पृथ्वी विश्व ब्रह्मांड सब पैदा हुए, तो मूल में तो तस्मात तस्मात आकाश सुबोध परमात्मा से, तो परमात्मा ही है, रूप से परमात्मा ही है, परमात्मा ही पता परमात्मा विषय है, परमात्मा में ही है, परमात्मा स्वरूप ही है, भगवान मीरा भाई ने चिंतन भगवान का हुआ अन्य भाव से, कोई सासा कोई पीर कोई कोई संबंध नहीं अपना कहीं चिंतनात्र, तो शरीर भी भगवान में मिलेगा, वास्तव में शरीर जड़ नहीं है, सब चिन्ह में है, अपने अज्ञान के कारण से हमारे उज्जवलता दिखती है, सब भगवान का है, भगवान के हमारे हमारे भगवान है, हरदम मस्त हो जाओ, हरदम मस्त रहो इन्हें, ये विधि अमिधि हमारी जरूरत नहीं है, भगवान भी हमारे हमारे भगवान चलते फिरते उठते बैठते हर समय में हम भगवान के, भगवान हमारे, जैसे माता के साथ बालक रहता है ऐसे हम भगवान के साथ हैं। उसमें साथ अद्वैत रहो तो अद्वैत रहो, द्वैत रूप से भगवान रूप है, अद्वैत रूप से भगवान है, हरदम हरदम ही चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते भगवान के साथ हमारी एकता है, शरीर संसार के साथ है, हमारी भगवान के साथ भी एकता, शरीर संसार साथ है, शरीर संसार के साथ ही रहेगा, कितना ही कुछ भी उपाय करो संसार को शरीर नहीं छोड़ सकता, शरीर को संसार नहीं छोड़ सकता, ऐसे ही आप भगवान को नहीं छोड़ सकते, आपको भगवान नहीं छोड़ सकते, जैसे शरीर संसार एक है ऐसे परमात्मा और आप एक है, बोझ हो गई आनंद हो गया हरदम बोझ रहो भगवान में रहो, तो सीधी सादी बात है, विधि विधि मत पढ़ो, विधि मोदे देर ले गए ज्यादा उसमें विद्या देगी, इसी नहीं भगवान से संबंध तेरी का काम ही नहीं, हम भगवान के भगवान हमारे, मेरी क्या बात है, हम भगवान के भगवान हमारे, सही संसार का संसार सही का हम भगवान के, जैसे भवरा लट होती है, लट एक वो रहने वाली वो लट के भी पंख आ जाती है, तो करता लट को पकड़ कर गए उल्टे घर ऊपर घूम घूम के बीच उसमें आ जाती मूर्छा, मूर्छा मतलब ढक देता है, तो उस हरचंदर होते होते भारी हो जाती है, उड़ती उठ जाती उठ जाती, ऐसे भगवान के चिंतन करते करते करते भगवत स्वरूप हो जाओगे, भगवान के स्वरूप ही हो जाओगे, भगवान में आप भेद रहेगा ही नहीं, भेद रहेगा भगवान के हैं आप, ममई वंश हो जीव लोग जीव भूत सना मेरा ही अंश है, तो और है ही नहीं, आप भगवान के ही है, भगवान आपके है, ईश्वर अंश जीव अविदासी चेतन अमर सूराशि शोक माया बस भय माया बस हुआ है, माया तो है नहीं, बंदो की मटकट इतना ये भोगों की इच्छा से संसार ये सुख की इच्छा से फिर आए सरकारी जीव से अच्छा लगता करो, संसार दूसरों को सुख देना सुख इच्छा सुख की सुगमता से कर्मियों का मार्ग सुगम है, देखो त्याग कर्मयोग में करना पड़ता है और ज्ञान योग में करना पड़ेगा, हम कोई चीज बढ़िया से बढ़िया चीज दे तो चेतन को देने में हमारी शुभता होती है, हमारी देखो पीती हुई बात पता है, भिक्षा को गए कपड़े मांग लाए, अब वो ज्यादा है रोटी नहीं खा तो सही नहीं ज्यादा अधिक आएगी तो टालेंगे तो विचारेंगे बेटा तो कच्ची है कोई जली हुई है कोई खराब है वो टालेंगे ये दूसरों को दे देंगे, तो विचार आया कि दूसरों को परे देखा दूसरे कोई बढ़िया चीज नहीं खाते दूसरे परे देखा तो टालने में से टालेंगे और हमारे प्रेमी कोई आ गया तो बढ़िया बढ़िया उसको दे देंगे, तो कर्मियों के द्वारा वस्तुओं का त्याग सुगम सहज होता है क्योंकि दूसरों को निश्चित रहता है, ज्ञान के द्वारा अपने त्याग किया केवल त्याग तो त्याग में जड़ चीज त्याग होती है बढ़िया चीज नहीं हुई घटिया होती है और कर्मयोग में बढ़िया चीज दूसरों ने दी बढ़िया सदा सपना बढ़िया ये देखी हुई बात है बीती हुई बात है, तो कर्मयोग है वो बढ़िया है ज्ञान योग से बढ़िया चीज का त्याग होगा स्वतः होगा स्वाभाविक कर्मयोग में, क्यों कर्मयोग दूसरों की सेवा के लिए दे रहा है औरों को आराम करने के लिए, दूसरों के हित के लिए, दूसरों के हित के लिए। तो शुभता से बढ़िया चीज बताएंगे। और ज्ञान योग है उसमें त्याग करना है, कोई काम तो कुछ आवे नहीं, काम आवे नहीं, आवे परवाह नहीं, हमें त्याग करना है। तो बढ़िया तरीका त्याग है कष्टों का। दूसरे धन में बढ़िया चीजें शुभ होगी। तो इस बात तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्य थे, तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्य थे। क्योंकि हमने अपना त्याग होना चाहिए ना, हमारी तो त्याग से ही महिमा है, ज्ञान से थोड़ी महिमा है। त्याग होगा कर्म योग में शुभता होता है। इस बात तो कर्म संन्यासात कर्म योग विशिष्य थे। अर्जुन ने यही पूछा, संन्यास कामना कृष्ण पूर्ण योग से संस्कृति, इससे धर्म श्रेष्ठ बोल रहा है, कर्मयोग श्रेष्ठ कर्मयोग। कैसी बात है, बढ़िया बात। तो कर्मयोग से भगवान के लिए, दूसरों के लिए, दूसरों हित के लिए वो त्याग शुरू होता है। तो बढ़िया चीज में त्याग हो जाए तो बढ़िया का त्याग होगा, बढ़िया का त्याग भी बढ़िया, उनकी महिमा भी बढ़िया। इस वास्ते कर्म योग विशिष्य थे, तो कर्म संन्यासाद कर्म योग विशिष्य थे। योग होता है, योग परमात्मा के साथ, कर्म संसार के लिए है, योग परमात्मा के साथ है। कर्म योग अभी कर्म पूर्वार्ग है, योग उत्तरार्ध है। योग पूर्वार्ग कर्म पूर्वार्ध, संसार के लिए कर्म, संसार के लिए हित कर्म, अपना संबंध भगवान के साथ, भगवान की सृष्टि की सेवा करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, चीजों चीजों संसार के साथ। तो कर्म संघ कर्म योग विशेष है, संयोग से संयोग छोड़ते चीज छोड़ दी है, छोड़ने में बढ़िया चीज नहीं छोड़ जाती, दूसरे में से बढ़िया चीज छोड़ी है। इस वास्ते कर्म योग से बड़ी बढ़िया चीज होती है, हमारी नहीं है, इस वास्तव में हमारी है नहीं। हमारे तो गिरधर को पाल गए, मृत्यु को पाल, दूसरों की कोई, भगवान साथ साथ वो हमारे लिए, हम भगवान के लिए चलते फिरते उड़ते नाम जपते हुए कीर्तन करते, हम भगवान भगवान भगवान मेरे भाई और बहनों, ख्याल करो भगवान को अपना मांगने से आनंद आएगा, आपको प्रसन्नता होगी, आपको आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी। भगवान मेरे है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, भगवान का नाम मतलब मेरे भगवान है। जैसे बच्चे को माँ को याद करते आनंद आता है, मैंने बूढ़े बूढ़े साधुओं को देखा है, वो खा रहे कहते हे माँ हे माँ, अब कहा माँ, वृद्धावस्था हो गई, साधु हो गए। तो ये माँ का ऐसा होता है, ऐसे भगवान भाई माँ है, तबे माता च पिता, ये श्लोक बहुत बढ़िया है। तबे माता च पिता तबे, तुम्हे बंधु से सगा तबे, तुम्हे विद्या देवजन तबे, तुम्हे सर्व मोह देव, आप सब समझ बढ़िया, बहुत बढ़िया श्लोक, बहुत बढ़िया है। तमेव माता से पिता तमेव, तमेव बंधु से सगा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव, सातवा सर्वम सब मैं आप, माता रामो पिता रामचंद्र, स्वामी रामो वत्सला रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्र दयालु, नान्यम जाने नहीं जाने न जाने, और वो जाने नहीं, ख्याल नहीं है, चेतनी सारी थी, उसको शरीर का अध्याय छोड़ना नहीं पड़ता, शरीर का अध्याय छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान वाला के अध्याय छूट जाओ, छूट जाओ, क्या मतलब छोड़ने से, क्या मतलब पकड़ने से, अभी क्या मतलब शरीर को अपना मान सके, अपने कोई पास नहीं मान सके, मतलब अपने कोई चीज देवर कर भगवान, तो ये बहुत शुभ है। मैं तो भगवान का, भगवान मेरे, एकदम आनंद आ गए, मौज मौज मस्ती मस्ती। शरीर का अध्यास तो गिरधर गोपाल ये बात तो समझ में आती है, परंतु दूसरा न कोई ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है ना सर, क्या नहीं समझ आता है? घर बार शरीर परिवार कुटुंब धन सब ऐसा किसका है? एक घर बार किसी व्यक्ति का है क्या? आप बताओ, किसी व्यक्ति का है क्या? क्या बताओ, संसार में कोई भी चीज किसी व्यक्ति की है क्या? व्यक्ति मानता है मर जाता है। पारिवारिक जो संबंध होते हैं वो अपने नहीं है, ये समझ में नहीं आ रहा। अपने तो है ही, माँ है, बाप है, स्त्री है, पुत्र, अपने तो है ही किए। मैं पूछता हूँ कब से है कब तक है? बताओ कब से शुरू हुआ कब तक है? बताओ। इधर उधर देखने लगे हो, इधर उधर देख रहे हैं, या तो सुनना चाहिए या प्रश्न नहीं करना चाहिए, अब इधर उधर देख रहे हैं। नहीं नहीं, कब से है कब तक है? माँ मेरी है कब से है कब तक रहेगी? स्त्री मेरी है कब से है कब तक? भाई मेरा है कब से है कब तक? घर मेरा है कब से है कब तक? ये बताओ, इसमें उत्तर दो, बोलो कब से है कब तक है? ये बिल्कुल छोटी सी बात है, ये मानते हैं। अभी सोरा भेजा विस्तार में, कब से है कब तक रहेगा? माँ बाप स्त्री पुत्र भाई भतीजा भौजाई, कब से है कब तक? पहले ये थे क्या हमारे, और फिर ये मिलेंगे क्या? ठीक है, थोड़ी सी बात में समझ में आ जा रही। पहचान नहीं थी पहले, पहचान भी नहीं थी। जिनको आज माँ मानते हो वो क्या है कहाँ की है पता ही नहीं। स्त्री पुत्र मानते हो फिर भी कहाँ के है कोई पता नहीं। थोड़ा कदम मेरा मेरा किया हुआ है, मेरा है नहीं। माना हुआ थोड़ा दिन से थोड़ा दिन तक। बताओ विचार करो, भगवान मेरे सदस्य है, कभी नहीं थे भगवान अपने, ये बताओ। कहो भगवान कब हमे नहीं थे, कब मेरे नहीं रहेंगे? और स्त्री पुत्र माता पिता ये कब से है कब तक रहेंगे? सोचो विचार करो। सदा हमारे, सदा हमारे भगवान हमारे, हम भगवान ही सदा। ये हमारे गला से सबकी सेवा करो, सबकी सेवा करो, सबको सुख पहुंचाओ। हमारे माता पिता स्त्री पुत्र रहते जो पहले सुख पहुंचाओ, उनको रोटी पहले दो, उनको भोजन पहले दो, सेवा करो। और सब संसार की सेवा करो, सब संसार आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी। आपको जड़ता का त्याग करना नहीं पड़ेगा, भगवान को दे दिया, भगवान को दे दिया, त्याग नहीं करना पड़ेगा। अपना नहीं है, भगवान का, ठाकुर जी का है, ठाकुर जी का, ठाकुर जी का सार संभाल रखो, ठाकुर जी में नफा हुआ ठाकुर जी के, नुकसान हुआ ठाकुर जी के, बेटा हुआ तो ठाकुर जी के, मर गया ठाकुर जी के, राजी हुआ तो ठाकुर जी, रो तो ठाकुर जी के, हम क्या रो। लड़का जन्मा हम आरती आनंद वाला हुआ ठाकुर जी, मर गया तो रो ठाकुर जी, ठाकुर जी रोते नहीं, ठाकुर जी इस घर में है, उस रख दिया, भैया नहीं रोते इस घर में है, अब इस घर में दिया, आपकी मर्जी है इस घर में रहते, इस घर में दिया, ठाकुर जी में नहीं रोते, ठाकुर जी घर से बाहर जाता नहीं, अपना है नहीं, हम क्यों रोए, रोए ठाकुर जी दो, दुख है ठाकुर जी का, मौज मौज हमारी, आनंद हमारा मौज, मौज हमारी, दुख सब संसार का मौज दबा दबा हमारा दूसरा दूसरा तुम्हारा राम जी को अपना तो मौज ही मौज रहेगा। आनंद आनंद कितनी मौज की बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात है। सब भगवान रहा है, घाटा लगा तो भगवान लग गया, बेटा मर गया तो भगवान को मरेगा, मर गया हम क्यों चिंता कर रहे हैं। माँ मर गई भगवान की मर गई हम क्या कर रहे हैं। भाई मर गया तो भगवान मर गया, लुगाई मर गया भगवान की मर गई हमारी क्या, हम ठाकुर जी है सब ठाकुर जी रहा है। मौज से सेवा करो, आनंद करो, अरे मर जाए तो बढ़ दो हजार बस गंगा जी घाल दो, अपनी बारी काट दो बस। बड़ी सीधी बात, सरल बात। आज अभी अभी अभी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, अनेक जन्म की बिगड़ी हुई आज सुधरे, आज भी अभी सुधर जाए, अभी भगवान को सुन मेरा कोई नहीं है, मेरे तो फिर धर्म गोपाल सब भगवान को दे दी। कैसी बात है हमें बताओ, कितना बड़ा दान सर्वस्व दे दिया। पोत पहल लूटा उसे देवा, पोत पहल लूटा वो देवा, एक लंगोटी पहना है उसे और सब कर दिया, सब भगवान का दिया, सब भगवान को दे दिया सर्वस्व अपने आप को। मैं तो क्या करता हूं, तुम तुलसी अल्लाह तुलसी दर्द हो, गेहूं पर, बाजरा पर, चावल पर, दाल पर, साग पर, सब छोरा छोरी पर, स्त्री पुत्र पर, अपने पर, सब साकुरी घर पर आनंद मिल जाए। ऐसी बोल बताओ, सब चीजें मिट गई। ठाकुर जी ने कोई भार नहीं है, बड़े काड़े का छाल में भार है, सब संसार पालन करे उसी जी का भी भार, भार नहीं। रंग काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम, काम हमारो जमत है, रमत तिहारी राम। अब तो रमत है, खेल है, हमारे काम में हो जाएगा, हमारी आवत बट जाएगी, आपको दे दो भगवान राम दे दे, दे। सब दे दे, राजी हो जाए भगवान, भगवान तो ऐसे राजी हो भूखे को भोजन मिलेगा, कैसे भोजन मिले ऐसे राजी होंगे, अरे अपने काम हो जाए, आप मिले आप सर्वस्व दे दिया, भगवान दे दिया, शरीर भी दे दिया, मन भी दे दिया, बुद्धि भी दे दी, दिया भी दे दी, आप भी मस्त करे अपने, कितनी स्वरूप बात है बताओ, बोलो शुरू की तरह रास्ता बढ़िया, सब देने बस तैयार, भगवान बैठे भगवान को देते हो, हमारा लाभ का है। अंदर ही तो तजेंगे पर तुम्हारे छोड़ेंगे, आप नहीं दो तो शरीर छूट जाएगा, घर छूट जाएगा, कुटुंब छूट जाएगा, सब के सब छूट जाएंगे, वो छूट जाएंगे, नष्ट होने वालों को भगवान को देगा, अमर हो जाएंगे, आपकी बात अक्षय हो जाएगा, आनंद हो जाएगा। अरे आप अलग शोक नहीं, कितना दिल हो, कितना दिल हो गए, कब तक रखोगे बताओ, यह ताल सुना लो, अरे सुनती ही नहीं तो आप तो बेटे हमारे है ही नहीं, सब भगवान ने दिया, भगवान ने भगवान का काम किया है, हमें क्या मतलब। सजनो बैठे बैठे अभी घर संतरी पुत्र परिवार प्रथम सब धन संपत्ति वैभव ठाकुर जी को दे दिया, काम हम करेंगे, काम अच्छी तरह करो, सब कुछ करो, हमारे कोई नुकसान से परवाह नहीं है, भगवान का नुकसान नहीं करेंगे। सब चीजें वो ठीक संभाल कर रखेंगे, भगवान के अर्पण करेंगे। वो लोग कितनी मौजी बात, अभी इसी बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम है जब तुलसी तजी कुसुम आज। सब भगवान को दे दिया, आफत मिली सॉरी, सब आफत हुई भगवान के चरणों में, सब भगवान बना। ठाकुर जी का समाज आपकी चीज है, आपके अर्पण है बस। अपने चिंता मिट गई, जो 100 रुपया आप दे देते हो, जो चीज किसी को दे देते हो उसकी चिंता होती है क्या आपको? कन्या आपके ब्याही गई, ब्याह कर दिया, हो जाओ बेटा कर जाओ, वही डर गई घर में बड़ी, चिंता नहीं होती, चिंता नहीं होती। बेटी वही है आप ही गई, आपकी बेटी चिंता बेटी ये चिंता ब्याह कर दिया अपने आपके घर की महाराज हमारे प्रत्यक्ष में चिंता बड़ी रहती है। कन्या दान करना क्या, कन्या विवाह करना है, अरे घर पर अच्छा मिल गया, मौज से दे दिया, दहेज दे दिया, सब घर पर बैठी है चिंता नहीं है, चिंता है क्या? क्यों नहीं, अपने को अपनी है नहीं ये बेटी तो धन पर है, धन है भाई हमारे तो है नहीं, हमारी तो है नहीं, हमने दे दी, हमारा कल्याण कर दिया। ऐसे आप सब दे दो भगवान को, भगवान सब देने को तैयार, सबका सभी भगवान देने को तैयार बैठे। कैसी मौज की बात है, ऐसा दान पात्र कोई मिलेगा नहीं। भगवान में भगवान के सिवाय, भगवान के समान कोई पात्र है? ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा? अपने सब दे दिया, कोई बोल मेरे आनंद रहे, मंदिर में सबका रक्षा करे, पालन करो, सोचो भगवान की चीज है, भगवान की चीज है, भगवान की है, आप जानो महाराज आपकी चीज, आप जानो। अपना काम कर देना, भगवान की सेवा कर दिया बस। अब भी दुख मिट जाए, संताप मिट जाए, जल मिट जाए, शोक मिट जाए, अभी आप बैठे हो, अभी मन से सब भगवान को दे दिया हमने, हमारा सब आप मिट गए। बताओ अपनी क्या चिंता, चिंता दीन दयाल को हूँ मैं सदा आनंद, चिंता दीन दयाल को हूँ मैं सदा आनंद। सब देते भगवान को, भगवान जाने चीज जाने, मर्जी अब से रखो, मर्जी अब से करो, मौज होगी, आनंद होगी, आनंद। अपने मन से भगवान का मन ले, सब भी ये लिख रखा है, ये पंचामृत, घर भगवान का, धन भगवान का, वस्तु भगवान की, कुटुंब भगवान का, सब भगवान का। अपने निश्चिंत हुए, एक कन्या की चिंता होती है ज्यादा, चिंता बढ़ जाती है, घर भर की चिंता बढ़ती, सब का सब भगवान को दे दिया। अरे भगवान जरा सुपात्र मिलेगा नहीं, ये तो ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा नहीं, बोलो ऐसा सुपात्र कोई मिलेगा? सब कुछ भगवान को देता हूँ, हमारा क्या, हमारे तो भगवान है, हमारे भगवान है हमारे, और सब चीज भगवान की, सब भगवान की, भगवान हमारे। उन चीजों में चेहरा पूछ रहे थे, बीच में भगवान आ गए, हमेशा बीच में भगवान आ गए, जहर चढ़ तो भगवान बोले, ममता मारे, सब भगवान की, भगवान हमारे। अभी मान लो, अभी अभी अभी अभी अभी देरी काम नहीं है, और सब भगवान का है, वर्द मौज हुई। काम करो अच्छी तरह से, खट कर परिश्रम पहली करो, जैसे सदा करो, चिंता बिल्कुल नहीं। राम, यह प्रवचन थे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2056 20 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।